د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. مسلم له برایده بن حسیب اسلمی رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د مجاهدینو د شذو حرمت په کور کې ناستو خلکو باندې د خپلو مورګانو د حرمت په شان دی. په کور کې له ناستو خلکو څخه کوم یو سړی چې د مجاهدینو د کور د خلکو پالنه کوي او د هغوی په کور کې خیانت کوي، د قیامت په ورځ به هغه مجاهد ته درول کیږي او د دل عمل څخه به چې کوم یو د مجاهد خوښ وي اخلی. ستاسې څه ګمان دی چې مجاهد به په دې ورځ د دنې کوي په څومره شوق او رغبت سره اخلي او هیڅ څه به ورته پرې نږدي؟ نن د یکشنبې ورځ د 1403 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 15 سره سمون خوري. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د زابل په ارغنداب کې د تیرو 15 ورځو په اردو کې د دوو قمندانانو په ګډون 4 تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان سول. د نیمروز په خاشرود کې مجاهدینو 3 ټانګونه بجا کړي. د امنیا قمندان په ګډون 13 تنو عسکرو ته مرګ ژوبله ورته ده. د هلمند په ګریشک، نادالی او مرجع کې دښمن ته درانه زیانونه واوښتل او د قندهار په میوند کې د ګوډاګي دښمن یوه قرارګاه فتح سوه، ډیری عسکر یې وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه رارسېدلی خبر وایي چې د دښمن هغه عملیاتي قوه چې د یادې ولسوالۍ اړوند بیسونو او پوستو د محاصرې ماتولو لپاره راغلی به د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته د ولایت مرکز ته ورسېده. په تیرو 15 ورځو کې د اجري اردو د قمندان شمشاد په ګډون 13 ګوډاګیان ووژل شول او د قمندان بادام په شمول 21 تنه نور ګوډاګیان ژوبل شول. ګڼ وسایط یې تخریب شوي او د تاوسخیلو سیمه په بشپړه توګه د ګوډاګیانو له وجود څخه تصفیه شوې ده. او پرون ورځ 2 تنه عسکر د بند کلي اوسیدونکی حبیب الله د خدای رحم زوی او د باغ کلي اوسیدونکی سمیع الله د جانان زوی د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دا چې د ګوډاګۍ ادارې له لوري د زابل په محلي راډیو کې د مجاهدینو د تلفاتو خبرونه خپرېږي هیڅ حقیقت نه لري، دشمن غواړي په دې ډول خپلو مورال بایللو ګډاګیانو ته روحیه ورکړي. موږ په ټوله جګړه کې یوازې یو تن مجاهد شهید لرو او څلور تنه زخمیان دي. په سیمو کې د دشمن مراکز او پوستې لا هم د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي. د نیمروز ولایت له خاشرود ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون ماپښین درې بجې د یتي ولسوالۍ اړوند د رزې په سیمه کې له هغو ګوډاګیو عسکرو سره سخته جګړه وسوه چې غوښتل یې په سیمه کې د مجاهدینو کمربند مات کړي. جګړه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیسته سو د ماښام تر اتو بجو یې په شدت سره دوام درلود. د جګړې په مهال د دښمن درې ټانګونه د ماینونو په مټوال وځول، اته تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول او د همدې ولسوالۍ د امنیه قومندان فیض او قومندان حیدو په شمول لس تنه نور ګوډاګیان مرګونی ټپیان شول. پاتې نورې په تېر ستلې دي. د جګړې په مهال یو تن مجاهد هم ټپي سوی دی. د یادونې وړ ده چې وړ مورځ مازیګر هم په یاده سیمه کې پر یوه پوسته له برید سره سم د دښمن له کومکې قوې سره سخته جګړه ونښته چې په ترڅ کې د دښمن درې شوبلې په بشپړه توګه تخریب او یوه سوځول شوې وه. نولس تنه ګوډاګیان ځای پر ځای وژل شوي او شاوخوا دېرش تنه ګوډاګیان ژوبل وو. په دې جګړه کې له دښمن څخه دوې شوبلې، دوې روسي داشکې له زرو مرمیو سره، څلور روسي ثقیلان له درې زرو مرمیو سره، درې کلاشنکوپونه، دوې غټې کوډان مخابرې، یو راکټ او یو سلو شل لیټر ډیزل او نور مهمات په غنیمت نیول شوي وو. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه یوه بجه د عمري عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ بازار ته څیرمه د بارې په سیمه کې د مزدوري اردو پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه وسول. له لږ مقاومت وروسته د دښمن دوې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او په کې مېش ګوډاګیان لس تنه ووژل شول، ګڼ نور ټپیان او نورې په تېښته ولاړل. په پوستو کې څلور امریکایي ټوپکونه او نور ډول ډول مرمۍ او مهمات په غنیمت نیول شوي دي. وروسته په سیمه کې د یرغلګرو امریکایي عسکرو الوتکو بمبار وکړ چې له امله یې پنځه تنه مجاهدین په شهادت ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. د همدې ولایت په نادالي ولسوالۍ کې بېګا شپه دوه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند خوشحال کلي په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر امنیتي پوسته وسلوال برید وسو. د برید په مهال د پوستې ټاورونه تخریب شول او ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته په سیمه کې د دښمن له کومکې قوې سره جګړه ونښته چې په مهال یوه شوبله وویشتل شوه او یوولس تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان شول. د همدې ولایت څخه وروستۍ رارسېدلې خبر وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شپږ بجې د ډراپ چارای په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلې سړک د یوې سختې جګړې په ترڅ کې د دښمن یوه شوبله د وسط هوان په مټ وویشتل شوه او یوه شوبله یې د ځای پر ځای سیمې مین په مټ وروزول شوه. دواړه شوبلې ویجاړې او په سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه دوه بجې د نورخیلو په سیمه کې د اجرو عسکرو پر پوسته د مجاهدینو له لورې کارنده تعرض برید ترسره سو. خبر وایي جګړې تر سهار شپږو بجو دوام وکړ او په ترڅ کې پوستې ته پر درانه ځان سربېره د دښمن لس تنه عسکر ووژل شول، اته نور ټپیان شول. دغه راز د ولسوالۍ په دورانخیلو سیمه کې هم پر ګوډاګیو عسکرو وسوال برید وسو. خبر وایي د برید په مهال څلور تنه نور اجر عسکر له منځه تللي دي. په یاده نښته کې دوه تنه مجاهدین شهیدان او درې نور ټپیان دي. انا لله و انا الیه راجعون. او د غزنی ولایت په شلګر ولسوالۍ کې تېره ورځ د دې ولسوالۍ اړوند د سلاګو د لوی کلي اوسېدونکی مهم اربکه قومندان عبدالرحیم له څلورو تنو نورو اربکیانو سره د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه خلاص په سر او مجاهدینو ته تسلیم سو. خبر وایي تسلیم شوي کسان د حقایقو بدر کولو او د مجاهدینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له ناولي سب څخه راجلا او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دوی له ځانونو سره یو واره د موټرسایکل او ډول ډول وسلې او مهمات هم مجاهدینو ته راوړي دي. په خبر کې ویل شوي دي د دې قومندان په تسلیمېدو سره له سیمې څخه د شریرو اربکیانو د شتون ناولی ټغر په بشپړه توګه ټول سو. د همدې ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې بیا سهار څلور بجې مرکزی ودانۍ ته نږدې د شورمانو په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر یو ټانګ د مجاهدینو له لورې د حشر د په وسیله برید ترسره سو. برید هغه مهال له منځه سو چې یاد عسکر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. خبر وایي د برید په پایله کې ټانګ ویجاړ، عسکرو ته مرګ ژوبله واوښتې، خو دقیقه شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اته بجې د چګنورې په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر تېرېدونکي رینجر د مجاهدینو له لورې یوه تکتیکي چاودنه وسوه. خبر وایي په چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ سو، یو مهم قومندان جګړن له یوه تن ساتونکي سره ووژل سو، دوه نور ټپیان شول. دغه راز د فاریاب ولایت په جمعه بازار ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن نهه بجې د دینو په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه وسوه. جګړې د شپې تر دولسو بجو په شدت سره دوام وکړ. په مهال یو تن ظالم مشهور او مهم اربکۍ قومندان حسن پهلوان ځای پر ځای ووژل سو او یو ساتونکی ټپي سو. مجاهدینو تر الله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې سهار 8 بجې د ارمل په سیمه کې پرکوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ریموټ کنټرول مین په وسیله 14 وسوه. 14 هغه مهال تر سره سو چې یادو عسکرو یې د شنډولو هڅه وکړه. خبر وای په 14 کې د مین شنډونکو عسکرو قومندان ځای پر ځای ووژل سو. 2 تنه نور ټپیان سول. دغه راز هغه ماشین هم چې په مټې ماینونه شنډیږي په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. او د قندهار په میوند ولسوالۍ کې بیا 13 شپه د بند تیمور په سیمه کې د اسلامي امارت د زړور مجاهدینو له لوري د دښمن پر یوه لویه قرارګاه او مري عملیات پیل شول چې تر سهاره دوام وکړ او لله الحمد قرارګاه په بشپړ ډول د لوی خدای جل جلاله په نصرت سره فتح او په کې د لومړنیو معلومات په اساس 25 تنه کوډاګي عسکر ووژل شول. جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او پاتې نور ډارن عسکر یې په تیښته ولاړل. 2 شوبلې په راکټونو وویشتل شوې. له دښمن څخه په دې جګړه کې 15 شوبلې، 1 شمېر سپکې او درنې وسلې، 1 د شپې دوربین او ګڼ شمېر کوچنۍ مخابرې او زغرې او په زیات اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي چې دا مهال په قرارګاه د توحید سپین بیرغ رپیږي. د همدې قندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې بیا بیګا ماښام د ارهټ په سیمه کې 1 تن ګوډاګۍ اربکۍ قومندان فضل احمد د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل سو. د خبرونو پای د شریعت ژغ راډیو. سمست اوختم دے او سمست غزا گانے دی مست غزا گانے بیا دا آزاد المرا بخل رنا گانے دی مست غزا گانے مست غزا گانے دی مست غزا گانے سمر گنی وارد الفتح عملیاتو هر وخت برخمن دښمن له سختو تلفاتو هر وخت برخمن دښمن له سختو تلفاتو کندی تلوی دلی د غرب ستری بلا گانې دی مست غزا گانې مست غزا گانې دی مست غزا گانې کندی تلوی دلی د غرب ستری بلا گانې دی مست غزا گانې مست غزا گانې دی مست غزا گانې سمست اوختون دی او سمست غزا غزا گانے دی مست غزا گانے بیا دا آزاد المرا بخل رنا گانے دی مست غزا گانے مست غزا گانے دی مست غزا گانے زوگ دا النصرت دا عملیاتو ای مغزو کی دائیں یون لکا آمو پورات کڑی مست دا پسپو کی دائیں یون لکا آمو پورات کڑی مست دا پسپو کی دائیں خوکی ای پرتیل وڑی مانے او کلا گانے دی مست غزا گانے مست غزا گانے دی مست غزا گانے خوکی پرتیل وڑی مانے او کلا گانے دی مست غزا گانے مست غزا گانے دی مست غزا گانے سمست اوختون دے او سمست غزا گانے دی مست غزا گانے بیا دا آزاد المرا بخل رنا گانے دی مست غزا گانے مست غزا گانے دی مست غزا گانے ہر گزاری ہو بہو کٹ مٹ لکا دا بدر ہو بدر دا تیر بدر سمرخ من لے قدر ہو بدر د تیر بدر سمر سمن قدر دو خوشی پر قبرو کی د شہیدو اروا گان دی مست غزا گان مست غزا گان دی مست غزا گان خوخی پری قبرو کی دا شهید و ارواگان دی مستی غزاگان مستی غزاگان دی مستی غزاگان سمست اوختم دی او سمستی غزاگان دی مستی غزاگان بیا دا ازاد المر بخلی رنا گان دی مستی غزاگان مستی غزاگان دی مستی غزاگان تخت بایر غلده دی مظلوم غلس لخورینا لرز مپکیرا دا پاروک تندر زوارینا لرز مپکیرا دا پاروک تندر زوارینا خدای تا قبل شوید ما شمر دعا گان دی مستی غزا گان مستی غزا گان دی مستی غزا گان خدای تا قبل شوید ما شمر دعا گان دی مستی غزا گان مستی غزا گان دی مستی غزا گان سمست اوختم دی او سمستی غزاگان دی مستی غزاگان بیا دا ازاد المر بخل رناگان دی مستی غزاگان مستی غزاگان دی مستی غزاگان سمست اوختم دی او سمستی غزاگان دی مستی غزاگان بیا دا ازاد المر بخل رناگان دی مستی غزاگان قدر منو اوریدونکو سمش خبرونه هم دومره و تر بلې هغه مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیک مرغه.